राम या प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री रामचंद्रदास जी महाराज द्वारा वैशाख कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2060 दिनांक 27 अप्रैल 2003 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्रविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। यदि परमात्मा अपने हैं तो मिलते क्यों नहीं? यदि भगवान अपने हैं दूसरा अपना है दूसरा अनन्य भगवान अनन्य चेता अनन्य आसन दोनों एक भगवान ही मेरे है कोई नहीं है तो एक भगवान है माँ मेरी है बाप मेरा है भाई मेरा है मित्र मेरा है कुटुंब मेरा है एक भगवान भी है तो एक भगवान है आनंद कोई मेरा नहीं है मेरे तो गिरद रूपाल दूसरा न कोई दूसरा न कोई है बड़ा नहीं। ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती नित्यम ज्ञानान मुक्ति ज्ञान के बिना ज्ञान आवश्यक भगवान शरण हो जाओ ज्ञान हो जाएगा। जब एक मनुष्य भी शरण हो जैसे गुरु भी ज्ञान दे सकता है तो गुरु से भी भगवान कमजोर है क्या? गुरु से कमजोर है भगवान तो फिर भगवान शरण हो जाओ सब ज्ञान और भक्ति सब हो जाएगा। मेरे मस्तिष्क में मैं मेरापन घुसा हुआ है मेरे मस्तिष्क में मैंपन और मेरापन घुसा हुआ है ये कैसे निकले? हे ना पुकारो भगवान को पुकारो अपने छोड़ दो अपने नहीं छूटे भगवानों को छोड़ने की इच्छा पूरी अपनी चाहिए ऐसा नहीं बोला करनी हो इच्छा हो जाए छोड़ने की भगवान की बात छोड़ जाएगा अपनी उत्कट इच्छा हो और छूटता नहीं तो भगवान को छुड़ा देंगे आपकी इच्छा नहीं हो तो भगवान का नहीं छूटेगा भगवान छुटाते भी नहीं किसी को भगवान जबरदस्ती नहीं करते ना भगवान करते ना संत महात्मा करते तुम चाहो तो छुड़ा चाहो तो उठा देंगे। भाई साहब भगवान अपने यार मेरे हैं भगवान अपने यार मेरे हैं तो मेरे गिरद गोपाल दूसरों ने कोई ये इसमें कोई फर्क तो है नहीं तो मेरे वही भाव हो रहा है नहीं मेरे अपने तो एक है दूसरों ने कोई ये आवश्यक है ये आवश्यक है अन्य मान जायंत पर तेषाम श्रद्धयुता नाम निरंतर भगवान है अन्य सहारा है तो भगवान गए तुम अन्य सहारा का वो कर ले नहीं क्या जरूरत है कोई सहारा नहीं तो है बोधन जानो को अल्पबुद्धि मन बेगते हैं नहीं जाके हरि हो या तो मैं जानू ये कोई नहीं होता भगवान होते ये कोई नहीं होता नहीं जाके हरी हो रही है तो तुम्हें जान सुना कई आशा कर रखी है कई भरोसा है पिता का भरोसा है, घर का भरोसा है, बेटों का भरोसा है, पोतों का भरोसा है, कुटुंब का भरोसा है, तो बीच में भगवान ही बड़ा है। तो तेरे काम चला मैं कुछ जरूरत है, मेरे बिना तेरा काम चलता है तो तेरे बिना मेरा भी चलता है। मेरे बिना तेरे काम अटक जाए तो मेरा अटक जाए तेरे बिना, तेरे खूब बचा है तो मेरी जरूरत नहीं। क्या बात है, अरे यार सुनते हो ना, पहले सबकी परीक्षा कर लो और संतोष गए चाक चाक सब छाड़ गया, माया दिखा रहा हो, हमने देख लिया है, आपको देखना तो देख लो। एक पुरुष था, एक कहानी कहानी है, तो सब ब्याह हो गया, दो कहना लगा कि महाराज मेरे तो एक घरवाली है और तो बात सब मैंने, पर वो मेरे बिना जी नहीं सकती, रह नहीं सकती, क्या करूं। महाराज ने कहा ऐसी बात नहीं है कि महाराज और नहीं हो, मेरे तो घर ऐसी है बच जाए। तो महाराज ने वो प्राणायाम सिखा दिया और बात आ गया थोड़ा, इसी तरह से मैं फेर दूंगे करे प्राणायाम करके पड़ेगा। मैं देखो रोहित जी ने प्राणायाम है तो वह देना, कोई ऐसा उत्साह था तो बनाओ खीर पूरी, बनाओ लड्डू, बनाओ वह सब बनाए सुविधा रही, वो बीमार हो गए सब हो गया, वह जाने तो मर गए। अभी रोना शुरू करूं तो दिन भर भूखा मर जाना पड़ेगा, लाडू तो खराब नहीं हो, कल पर कल भी काम आ जाएगा, खीर खराब हो जाएगी, तो खीर और पानी पहले फिर रोने लगी, रोने लगी दूंगा शाही स्वर्ग पधारी है कुछ मैनू भी रखो, शाही स्वर्ग पधारी है कुछ मैनू भी रखो, तो खीर लबा लिखा गया कुछ पन्नी भी चखो, लड़ू भी जगह लगे सो रही हुए, ये बात है ऐसा है। कुछ मैनू भी रखो, मैंने वो कहो कुछ खेल वाले वो खा दिए कुछ पिन्ने पिन्ने लड्डू को पिन्ने कहते हैं पंजाबी, खीर खाए तो लड्डू लेता, ये बात है। अपना वास्तव कोई नहीं है, अपने भगवान है केवल, बोलन जानू को या अलभ बुद्धि पर कहते नहीं जाके हरि हो, ये तो मंजन रोता जिसे कोई नहीं होता और भगवान होते हैं, कोई नहीं मेरा ये मैं हूं, दूसरा सारा करो भगवान खुद बीच में नहीं पड़ते, मेरे को ले ले चला संसार, संसार साथी सब स्वार्थ थे, ये बात है महाराज, अपना कोई नहीं है, अपना कोई नहीं है, अपना कुछ नहीं है, ये बात दो बताई थी पहले, फिर बता देता हूँ। देखो भाई आप लोगों तो है सुनने का शौक और मेरे कहने का शौक, मेरे लिए प्रसन्न है कथा में प्रसन्न है, मैं मेरे प्रसन्न करूँ कथा में प्रसन्न करूँ। बस जय राम जी जी। मेरे वो तो कहने नहीं मानते स्थान सुंदर ही है। जब तक सच्चे हृदय से भगवान को पुकारो नहीं तब तक महाराज भगवान ठगे में आते नहीं। मनुष्य भी जाता है मैं सब जानते हैं। सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाय है भक्त वत्सल कान में वह पहुंच जट ही जाए जरूर। भगवान के बिना आपका मचान सकता है तो भगवान या मेरा भी काम सकता देर में सकता है। ये बात ये था माम प्रपंचन ये बात संसार का और पूछो वही बात हमारी बात एक ही होती है। दस साथ में रहते सब के हृदय में ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से जो तिष्ठ थे सब के हृदय में रहते सदा देते हरदम रहते उसको पुकारो। लोगों का ढूंढे बंदा मैं तो तेरे पास में सब बात है। भगवान तो समझ रहे मैं सर्वेश्वता हूं मेरी सन्निविष्ठा सत्य हृदय से भगवान को पुकारो। जब तक आपका मन हृदय सच्चा नहीं होगा तब तो काम चलेगा नहीं। जब सच्चे संसार मात्र से निराश हो जाए तो भगवान पुकारा तो भगवान जरूर सुनते हैं जरूर पक्की बात है। क्या बात है कोई भगवान है बढ़िया पद गा भैया कोई बढ़िया पद ऐसा सुंदर पद गा जो भगवान है बस ध्यान देकर सुनना भाई। भक्तों की मदद भगवान खड़ा सुन भाई भक्तों की मदद भगवान खड़ा सुन भाई खड़ा सुन भाई खड़ा भक्तों का बुरा जो करे कत्ल हो जाई भक्तों बुरा जो करे कत्ल हो भक्तों की मदद भगवान खड़ा सुन भाई भक्तों की मदद भगवान खड़ा सुन भाई खड़ा भक्तों का बुरा जो करे कत्ल हो जाई हिरणाकुश ने की छोड़ बदी पर आया हिरणाकुश ने की छोड़ बदी बदी पर आया बदी पर आया आया बदी